مِمَّنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ. استاد صاحب د مظالمو بیان کوي. مخکې مو شو چې هلکه چا سره دې ظلم کړي په دنیا کې ورشه او د هغه نه ځان حلال کړه. ګورې په ورځ د قیامت به بیا نه روپۍ وي نه به بیا شرفۍ وي، بلکې مظلوم چې راغی نو د ظلم په بدل کې بدن حسنات اخلي نیکې، او که نیکې دې نه وي نو د هغه ګناهونه به الله راوالي په تا به در واچي. دا بیان وشو. نن درته وایي هر څه چې کوئ کوئ، خو ګورې د ځمکې باره کې چا سره ظلم ونه کېښه. ظلم یو لږ ځمکه دې د چا نه پناهکه واغشته، ورځ د قیامت به الله دا ځمکه چې دي تر دوو ځمکو پورې لاندې دا راوالي، او ستا په دا سټ کې به در واچي، او درته به ووایي اوس یې اوچته وه چې هغه په دروغه قسمونه دې کولې او جګړې دې پې کولې. نو وایي باب اسم من، دا باب دی د ګناه د هغې چا. ظلم شیئا، چې هغه په زور والي د چا نه یو شی، من الارض، د ځمکې. باب اسم من، دا باب دی د ګناه د هغه چا. ظلم، چې په ظلم والي، شیئا، یو شی، من الارض، د ځمکې. د ځمکې نه یو معمولی شی، معمولی ورا شیئان راغی. د دې وجه نه دی کې انچم راځي ښه نیمه انچ ځمکه، پوهېږي چې دا نیمه انچ ځمکه کې د شک راغی چې دا به زما دغه یي. د دوو کسانو سره تقسیموي پخوا، تاسو د اکابرو دغه وګورئ چې سره تقسیموله وی لږه غوندې به زیاته راتله. نو جګړه به په دې وه چې یو به وی دا ستا شوه، بل به وی دا ستا شوه. یو به د دې نه دغه کو چې دا زه نالم، او بل به وی زه نالم. دا سر کې حدثنا ابو الیمانی، چې زیرونه ونه ویلی شي ښه. حدثنا ابو الیمانی، ځکه چې په کوم اسم باندې الف لام وي نو هغې باندې تنوین نه راځي. خبره ځي دې ته چې ان سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه، حضرت سعید ابن زید، دا هغه بزرګ صحابي دی چې د حضرت عمر صاحب خور په ده واده وه، او دا هغه صحابي دی، مبارک صحابي، چې د ده په کور کې د حضرت عمر ایمان نصیب شوی دی. حضرت عمر چې ایمان راوړی دی، د ده په کور کې راوړی دی. ماجر صحابي دی، په عشره مبشرو کې هم دی ښه، هغه لس صحابو کې دی چې رسول الله بی ته په یو ځای زیر د جنت ورکړی دی. څلور خلفای راشدین دی، یو پکې دام دی، سعید ابن زید. قال سعید وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما واردل در رسول الله نه، دا سعید وی، ما وارد در رسول الله نه یقول غیب وی، من اسلم، من ظلم من الارض، چا چې په ظلم واغشته د ځمکې نه شیئا، یو شی، چا د چا نه د ځمکې یو معمولی غوندې حصه په ظلم او په ناحقه واغشته. من ظلم، چا چې په ظلم واغشته، من الارض، د ځمکې نه، شیئا، یو معمولی غوندې شی، لږ، نو څه وي، طوقه، الله به په غاړه کې واچوي ده ته دا ځمکه. یو لې ځمکه ده، نو لاندې به څومرهی، من سبعینا، من سبع ارضینا، د اوو ځمکو نه دا څومره حصه یې چې اغستې ده، دا راواله، دا اوله ځمکه، او لاندې ځمکه، او بیا لاندې ځمکه، او بیا اومه ځمکه، دا لاندې چې دا څومره ده، دا ټوله به الله د ده په غاړه کې واچوي. په غاړه کې واچوي څه مطلب؟ یا دا مجاز د محاوره، مدلی چې د یوشی د تسړی زیمواری در کی چې دا به کې نو خلک وی پښتانم وی کنه څوک په غاړه کې راته دا کار دغه کړی دی اچولی دی. نو دا معنم صحیح ده چې دی کله د قبر نه پاسي او میدان حشر ته ځي نو روبې نیسي ملیکې چې ها دا دی هغه ځمکه د شابه دا اوس اوچته که ده دې ځای نه او میدان حشر ته یو څه چې تاسو سره حساب کتاب وشي او دا ځمکه چې دا غشتې ده تر د لاندې اوو ځمکو پورې دا به څوک اوچتوي اوچتولې به یې نه شي او دله به غرض ورکوي چې اوچته که یا دا یا د دې دا مطلب دی لکه حدیث کې راځي دغه ځمکه به الله راوالي په میدان حشر کې چې دا کومه ځمکه ده دغه کړې ده یو لوی بدن به د ده جوړ شي نو په دې ځمکه به یې الله دننه کړي نو چې دننه کړي نو ټول به پکې ننوځي او دغه دغه ځای پورې به یې نو دا ځمکه به یې داسې لکه ته به وایې غاړه کې په دغه کې اچولې ده غاړه کې ورته به یو شاب اوچت که ده تا څنګه پردی ځمکه دغه کړې وه دا ستا وه تا پیدا کړې وه نو ما وې د ځمکو باره کې اوس به درته وروستو راشي اکابر ډېر احتیاط کوي تاسو هم چې لږ د شک راغی چې دا زما ده او که د ده ده بس دغه کوئ دا زما نه ده دا د ده ده خاص کر په کورنو تقسیماتو کې ډېر احتیاط حدثنا ابو عمر قال حدثنا انا عبد الوارث قال حدثنا زين عن يقيم بن كثير قال حدثنا عمر بن ابراهيم ان ابا سلمة حدثنا ده ابو سلمة دا عبد الرحمن صاحب زوی دی او عبد الرحمن صاحب چې دی دا غیر ډیر خصوصی تعلق د حضرت عائشه بی بی سره ځکه چې د پیغمبر علیه السلام بی بیانې نه وي په دې عبد الرحمن دی الله خپل رحمونه وکړي چې د بی بیانو ډیر لوی مالی خدمت کو بیا اندازې د بی بیانو څومره ضرورت چې دی ټول به عبد الرحمن صاحب پوره کوو نور هم پوره کوو خو ده به هم دغه کوو نو د عبد الرحمن حضرت عائشه خاص دغه و بیا د هغه زوی د هغه سره د حضرت عائشه ډیر محبت و خو مسله راغله نو اوس حضرت عائشه ورته څه وایي دا ابو سلمه چې دی حدثه د حدیث بیان کړی دی د خپل شاګرد محمد ابن ابراهیم ته خپله واقع بیانوي چې انه کانت بینه چې یقینا و په منځ د دې ابو سلمه کې و بین اناس او په منځ د یو ډلې د خلکو کې خصومتا جګړه څه جګړه وه معامله وه فذکره یا فذکر لعایشه دا خبره ذکر شو حضرت عائشه ته چې حضرت عائشه بی بی دغسې د ابو سلمه او د هغه پلانې ډلې په ځمکه کې لانجه ده فقالت نو دې حضرت ابو سلمه راوغوښت فقالت نو حضرت عائشه ورته ووي یا ابا سلمه ای ابو سلمه خیال کوه ګوره ما وې په خپله هم د احتیاط په کار دی چې چا سره ستاسو دوستانه یي او مهربانه یې په هغه سره هم دا میله معامله چې ګورې هر څه کوئ خو د ځمکې باره کې بې اندازې احتیاط بې اندازې چې دې لږ پکې شک و چې آیا دا به زما حق وي او که حق بنی مثلا کورنۍ تقسیم شوی دی او ته پوهیږې چې یاره دا به زیاتې وي که دا به کمی ما به زیات اغوښتي و که کم چې لږ شک دې پکې راغی بس ځکه وایه ځان سره چې زما دا زور بیا نشته دی چې بیا دا زه دغه کوم په غاړه کې اچوم اشتنب الارضه ابو سلمه ته وایي هر څه کې ما دغه کوله انجې مقدمې خو ګورې د ځمکې نه ځان ساته اشتنب الارضه ګوره چې دوست دی نو ورته مسله کوي وایي ځان ساته د ځمکې نه فان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال هغه ووي چې من ظلمه چا چې په ظلم واغشت من ظلمه چا چې په ظلم واغشت قیدو قید اندازې ته وایي ښه اندازه او شبر لیشتې ته وایي من ظلمه چا چې په ظلم واغشته د بل نه قیده شبرین په اندازه د یو لیشت یعنی لږ قیده شبرین په اندازه د یو لیش من الارض د زمکی د یو لیو لیش زمکی د چان پناه کا واغشته نو تو وقه د تبا په غاړه کې واچولی شي دا تو وقه دا زمکه به د تبا په غاړه کې واچولی شي څومره دا دوه لیشتې لاندې که درې لیشتې لاندې وي نه نه دا زمکه ما او دارنګې اوه زمکې نور یم من سبع ارضی نه د هغه اوه زمکو نه او ورته به وایي چې شا به اوسې اوچته که چې تا به د بل نه هغه شته میدانې حشر ته یوسه. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه قال حضرت سالم د خپل پلار عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي قال حضرت عبد الله سیبوی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی من اخذ من الارض چا چې واغشته د ځمکې نه من اخذ چا چې واغش من الارض د ځمکې نه شیئا یو شی خالی مشترک ځمکه ده او ته پی ورلې عمله دې پی وکړه او خټې دې پکې وکړې ځان سره وګوره دا ستا ده او چې ستا ده نو د کوم ځای نه راغلې ده تاله قوم درته تقسیم کې درکړې ده اغستې دې ده کسې کیسه ده ښه من اخذ من الارض چا چې واغشته د ځمکې نه شیئا څه لږ غوندې معمولي شی بغیر حقه بغیر د حق د هغې نه اس قسم حق دی نو او تا واغشت تاسو ته مه ووي که نه چې ورته به په غاړه کې واچولی شي نو د هغې دوه مطلبه دي یا دا دې په ده به دا ذمواري واچولی شي چې ده اوس اوچته که میدانې حشر ته یوسه لیکن دویمه معنی ته څه کړې وه تاسو چې الله به د ده دا بدن اوږد کړي اوږد په میلونو په ځمکه به یې دننه کړي په دغه ځمکه کې دننه دننه هغه پښې به اومې ځمکې ته ورسي او دا مری نه ده دا یې دا به دغسې د ځمکې د پاسې لکه ته به وایې غاړه کې ور اچولې ده نو خو صفه به دننه به کړي شي دې یوم القیامه په ورځ د قیامت په دغه ځمکه کې به دې دننه کړي شي الی سبع ارضینا تر د اوه ځمکو پورې ښه اوس دې سند کې امام بخاری یو خپل تحقیق کوي عبدالله ابن مبارک ام لیده دا عبدالله ابن مبارک د دې علاقې د دې خراسان د علاقې و امام بخاری وی چې په خراسان کې چې به امام عبدالله ابن مبارک حدیثونه بیانول نو ده به بیا غلی کلم په خراسان کې چې ده کوم کتابونه لیکلي دي دا حدیثو په هغې کې دا حدیث نشته دا بیا دې تللی دی بصرې ته نو چې په بصره کې بیا به دغه د طالبانو ته حدیثونه وي نو دا حدیث به هلته دغه کو بیانو مدلی خیال لدی نو دغه دی دغه کوي قال ابو عبدالله ویلی دی ابو عبدالله ابو عبدالله خو پیژنه کنه امام بخاری هذا الحدیثو دا حدیث چې دا د عبدالله ابن عمر دی لیس بخراسانه نشته دی په خراسان کې فی کتب ابن المبارک په هغه کتابونو د عبدالله ابن مبارک عبدالله ابن مبارک چې په خراسان کې کوم کتابونه لیکلي دي د خراسان کې دا کابل او دا ایرات او دا ټول راځي نو وایي نشته په خراسان کې په کتابونو د عبدالله مبارک کې دا حدیث نشته ما وی ده چې دلته کوم حدیثونه بیان کړي دي او هغه ده لیکلي دي هغه دلته کوم لیکلي کتابونه چې دي هغې کې دا حدیث نشته نو بیا دا د کوم ځای نه راغی وی انما املیا بېشکه ویلې شوی دی دا حدیث دلته دوه رویته دي ښه مدلي یو دی انما املا لکه ستاسو د حاشه کې دي املاهو عبد الله مبارک با شاگردانو ته دا حدیث وی با بصره کې او یو دغه کې دا سید لکه دلته دی انما املیا یقینا املا شوی دا ویل شوی دا حدیث علیهم په دې شاگردانو باندې بل بصره په بصره کې دا بیا د شه دینو شاگردانو ته په بصره کې دا حدیث بیانو خو په خراسان کې دا حدیث دا دام نه دی بیان کړی ولی نه دی بیان کړی وی زکه د ده په کتابونو کې نشته مونږ وایي داس مسله نه ده یو مسله یو سړی په یو علاقه کې نی کړی او هغه مسله بیا دی په بل علاقه کې کوي نو دا خو ثبته نه ده زمونږ د استادان دي مردان مدرسه کې به یو کتاب به وی هلته بل نه وی چې بیا انګوته لاړ شي نو بیا هلته بل کتاب وی نو ته به څه وایې چې دی په مردان کې نه دی ویلی نو بس مطلب دا دی چې اوس دې دلته هم نه وی د صحابه دي ځینې علاقو کې ځینې حدیثونه بیان کړي دي موقع ورته نه ده میلاو شوی بلې نه دی بیان کړي چې نورو علاقو ته تللي دي نورو علاقو کې بیان کړي دي ستاسو دا حشه وایي امام بخاري خو لویه هستي ده ته وایې د هغه په کتابونو کې نشته نو حشه ورته وایي چې په کتابونو کې نشته دی نو د دین خو دا لازم نه دی چې ده بیان کړي مني ځکه یو استاد چې مسله کوي نو شاګردان خو هغه ټولې نه لیکي ځینې ولیکي ځینې ترې پاتې شي ستاسو دا حشه وایي یو نعیم ابن حماد نعیم ابن حماد د عبدالله ابن مبارک شاګرد دی هغه د دې خراسان د علاقې دی هغه چې حدیث بیانوي هم دا حدیث د ده نه بیانوي نعیم ابن حماد ستاسو د حشه کې لیکي چې هغه به دا حدیث چې دی د خراسان د دې مروه دی او هغه به دا حدیث بیانو بابون اذا اذن انسان کله چې اجازه وکړي یو انسان لآخره بل ته شیئن د یو شي نو آیا خو معلومی نه کی نو دا اجازه چې دی اجازه دا جایز ده دا جایز ده که دا جایز نه ده وی بالکل جایز ده اجازه وکړي یو انسان بل ته د یو شي خو اندازه معلومه نه کی دا مخکې هم تاسو ویلي نو دا جایز دی یو سړی درته وایي هلکه ستا دا باغ دی اجازه نه کوي چې لږ ورشو چې لږ خوراک پکې وکړو انګور وخورو یا بل څه وخورو اوس ګوره دا ستا باغ دی ته ورننوتې پردي باغ ته تا ته اندازه ښودلې ده چې یو غونچک بخورې یا یو دانه بخورې یا دوه دانې بخورې یا درې دانې بخورې دی د ته ویلي دي وایي نه نو دا جایز دي که نه وایي بالکل جایز دي باغ ته ورننوځه او چې څونه خورې هغه وخوره خو کور ته بیا مه راوړه ځان سره دقسې اجازه ده ته یو سړي وکړه اجازه ده په درسخان د سره کینم کینه خو دی درته ونه وایي چې څو ګلې بخورې او څومره اندازه شی به اوچتی او ګله کې به چې دی څه کې غوښه به اوچتی که ټیپر به اوچتی دی درته ونه وایي هم جایز دي هلکه دې ته ضرورت نشته دی چې څونه ګلې به خورې او څونه اندازه ګله به وي او غوښه به اوچتی او که ټیپر به اوچتی نه خو بچې ده ته اجازه وکړه بس اجازه ده جایز دي اذا اذن انسان کله چې اجازه وکړه یو انسان لآخره بل ته شی اندازې شي نو اجازه ده جایز دي حضرت جبله وی چې کنا بالمدینه وی اومنګا په مدینه منوره کې فی بعض اهل العراق په هغه بعض اهل باشندگانو د عراق کې دا جبله هم د عراق وی زمونږ د عراق خلک مدینې منورې ته راغلي وو نو موږ په عراق کې وو چې په عراق کې وو فاصابت ناسنتن ورسېده موږ ته اوچکالي هلکه قات راغې اوچکالي راله تاسو وایې ګراني رالله فاصابتنا نو ورسېده موږ ته سنتن اوچکالي چې اوچکالي رالله ګراني وه د خوراک سونه عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه نه دی دا ډېر سخي صحابي وو نو ده به دا په منونو منونو کجورې راوړې او دیخ مونږ وی مونږ ته به یې راکړې چې خورئ. فکان ابن الزبیر، نو عبدالله ابن زبیر یرزقنا، چې هغه به راکوو مونږ ته التمر کجورې. عبدالله ابن زبیر به چې کله د خوراک وخت و نو نور شی خوونه نو کجورې به یې راته راکولې. چې کجورې به یې راکولې کله نا کله به چې کجورې به واچولې شوې په شمار کجورې به وې، ځنې سړي به دوه دوه خوړې دوه دوه. نو فکان ابن عمر، نو عبدالله ابن عمر یمر بنا، هغه به تېرېده په مونږه. نو چې تېرېده به نو غږ به یې کوو چې هلکه شی خورئ خو ګورئ، یوه یوه دوه دوه برغې مه خورئ، یوه یوه خورئ دوه دوه برغې دا مه خورئ. فکان ابن عمر، نو عبدالله ابن عمر یمر بنا، چې هغه تېرېده په مونږه. فیقولو وی به ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله رسول نها، هغه منې فرمایلې ده عن الاقران، د یو ځای کولو نه، عن الاقران د یو ځای کولو نه. اقران دې ته وایي چې دوه کجورې سره یو ځای کې وخورې. زمیندار نه دي یا ځینې خلک تاسو به هم کتلي چې په کاسه یې ورخوشې کې دوه دوه تیکې لي، دوه دوه په وړه کې غټ اخلي، هغه وړه نه اخلي. نو دغه وایي عبدالله ابن عمر به ورته لکه خیال کوي خو خورې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی منه فرمایلې ده عن الاقران، د یو ځای کولو نه چې دوه کجورې سره په یو ځای خورئ. الا ان یستاذن الرجل، مگر کې اجازه وغواړي سړی، دوس هغه دغه ترجمه الباب راغی، مگر کې اجازه وغواړي سړی منکم ستاسو نه، په تاسو کې یو سړی اجازه وغواړي اخاهو د خپل رور نه، چې هلکه که خوښه دي که نه نو ته خو ټول مل ته خو یو خورې، خو لږ زه ګېډو یم، زه به لږ دغه کوم دوه دوه به خورم، او هغه ورته اجازه وکړي چې زه دوه دوه خوره، نو څه دی بالکل ناجایز دی. دا مسله را روانه ده چې کجورې دوه دوه خورئ، دا دوه دوه خوړل دا صحیح دي که نه دي صحیح؟ نو دوه دوه خوړل په هغه وخت کې چې کجورې کمی او مشترکی د ټولو او کمی می، نو بیا دلته دوه دوه خوړل جایز نه دي. مطلب زموږ مشترکی کجورې دي او یو سړی راغی را باندې تقسیموي، نو چې تقسیموي که نه نو چې ما له څو راکوي ته به ما غالې، دوه دوه ورکوي دوه دوه، درې درې درکوي دوه، ته به کې دا مه وایه څلور را، ولې دې ټولو له یوه یوه کجوره ده ته به یې دوه راکړه. دا بد اخلاقي هم ده، دا حرص هم دی، دا دی بل دا دی شی مشترک دی، بل دا دی په دې ټول مړېږي نه، نو چې هغه ټول یو یو دانه خوري او ته په کې دغه خورې دوه دوه خورې، نو خبره به کم ځای ته رسېږي، د بل حق دې زیات ونه وو. ما وی چې دغم وي شیم کمی او مشترک مي، نو بیا دوه دوه خوړل جایز نه دي. او که داسې چې شی مشترک دی خو ډېر دی، خبره د مړېدو ده، نو که بیا دوه دوه خورئ هم جایز دي، او که درې درې خورئ بیا هم جایز دي. اوس غون ټوپ پروت دی مشترک، هلکه خورئ چې څونه خوړی شي، نو بیا ما وی دوه دوه هم خوره، درې درې هم خوره، یا ستا خپل دی خپل خپل کجورې دي او تا هغه خورې، نو دغه دی. اوس انګور دي نو انګور یو یو دانه خوره، خو چې خپل دي وي او کور کې خورې لپې خو خوره دغه کوه. ستاسو حشه لیږي حضرت سالم صاحب نه دی، سالم سالم صاحب به چې خپل کور کې ناست و خپلې کجورې به یې خورې خوړلې، نو کفن کفن داسې ورغوی به ډک کو دغه دی کو دا چې وی یو یو اخره دو دو مخره دا ما وی چې دغه می سختی می او شیم دغه مشترکی نو بیا دا د هرس دغه او دا هرس ګوره دا ډیر بد شی دا بیا مکو ها وای کنه رضی الله تعالی عنہ درزی دل نامه حضرت عقبہ ابن عمر انصاری او تاسو ویلیو کنه بدری دا ډیر یاد ساتی دا اکثر رازی بخاری کې تپوسونه وی آغا کم صحابی دی چې په غزوه بدر کې شامل نه دی او خلک ورته دغه وی بدری وی نو هغه دا دی بدری دی خو غزوه بدر کې شامل نه دی ځکه چې دی بدری چې ورته وی د دې وجې نه ورته وی چې دی بدر کې دغه کېده اوسېده هلته څه وخت یې تیر کړی دی ښه نو دی وی چې ان رجلا یو سړی و من الانصار د انصارو مدلی خبره ته غوږ ده ښه یو سړی و من الانصار د انصارو دا مخکې تیر شوي دي یقال له ابو شعیب او هغه ته ویلې کېده ابو شعیب دا د رسول الله په خواسو کې و ښه یو صحابي و حضرت ابو شعیب دا ده د غوښې دوکان و کان له غلام و دا ده یو غلام او دا ده یو غلام لکه تاسو وایې نوکر فقال له ابو شعیب نو اووی دې غلام ته د خپل بالدار ابو شعیب څه ورته وایي هلکه په دوکان کې د پنځو کسانو غوښه تیاره که ښه څه ورته وایي فقال له ابو شعیب نو اووی ده ته حضرت ابو شعیب چې اسنع لی تیاره که زما د پاره طعام خمسة ډوډۍ د پنځو کسانو الکه په دکان کې د پنځو کسانو ډوډۍ تیاره که ولې رمې دا دی چې رسول الله او بعضې د هغه صحابه راوغواړم لعلي شاید چې زه ادعو النبی صلی الله علیه وسلم راوغواړم پیغمبر علیه السلام شاید چې زه پیغمبر علیه السلام ته دعوت ورکم خو داسې دعوت ورکوم چې څلور به نوري او دې به پنځم یي ښه خامس خمسۃن چې پنځم به یي د پنځو عام مېلمانه به څومره یي پنځه او دې به پکې پنځم یي خامس خمسۃن چې پنځم به یي د پنځو پنځو کې به یو کس یي الکه دا ډوډۍ ولا ولې کوله وی و ابصر او رسول او دې سړي لیدلې و د ابو شعیب و ابصر او لیدلې و ده فی وجه النبی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک د پیغمبر علیه السلام کې الجوع نخه د لوږې پیغمبر علیه السلام باندې به کله ناکله داسې وی دوه ورځې درې ورځې خوراک بنو او دا دغه دغم وه دعا وه چې ربه جون مې د مسکینانو تیر کې او د رسول الله مسکینوالی دا زمونږ په شان نو چې هغه غیر اختیاري و دا غیر اختیاري مسکین کې دی دېنه رسول الله امن غوښتی دی دا ښه شی نه دی هغه جون چې اختیاري مسکین وي نو هغه مثلا سهار کې درته یو لک روپۍ راشي او د الله په لار کې ولګی چې ماښامی بیا درک نه لګي نو دې ته اختیاري دغه وي دا ښه څیز دی د رسول الله فقر هغه اختیاري فقر و یو د مجبورۍ فقر وي نو د دې نه امن غواړئ چې خدای د داسې فقر نم ساتي دا ښه شی نه دی و ابصر فی وجهه او د ابو شعیب لیدلې په مخ د پیغمبر علی فی وجه نبی صلی الله علیه وسلم په مخ د پیغمبر اسلام کې الجوع لوګه خیر ډوډۍ تیاره شوه چې تیاره شوه نو فدعاه دی سړی دعوت ورک رسول الله لا دعوت ورک اغه نور کسانو ته به ځان له دعوت ورکړي د لسان له ورکو ډیر لږه وا دلته یو کس دی غریب ابا موګیو چې هغه پوه شو چې رسول الله ته خو پلانی کساب دعوت ورکړی دی هغه و پسې روان شو هغه سړی فتبعهم رجل د دوی پسې روان شو یو سړی فتبعهم د دوی پسې روان شو رجل یو سړی لم یدعا چې هغه نو رابلل شوی د چا ځای چې چا دعوت درکړي او بل سړی د پسې در روان شي ښه خبره دا دی چې کور والا له ورشي کور والا به وایي دا د ده سړی دی ورته ووایه چې هلکه دا دله ما وردغه نه دی ورکړی دعوت نه دی ورکړی کولی اجازه کې وکړه کولی اجازه نه کې مه کوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر علیه السلام دې کور والا ته وایي چې ان هذا یقینا دا سړی چې دی قد اتبعنا دا موږ پسې را روان شوی دی دا موږ نه دی راوستی خو موږ پسې را روان شوی دی اتاذنوا له آیا ته ورته اجازه کې که نه کې نو فقال هغه ورته وی حضرت چې تا سره راغلي نو څنګه به اجازه نه کوم فقال نو دې سړي ورته ووی نعم او نعم او اوس وګورئ اجازه وشوه مدلي که ونه شوه کور والا حضرت ابو شعیب دی دغه توفیلي ته چې دا بې دعوته راغلی و رسول الله ورته اجازه وکړه لیکن اجازه یې ورته د دې کړې وه چې سپوره مړی به خورې ګورې وچه به نه خورې یا مثلا تیکې پرتې دي نو دونه تیکې به خورې او د دې نه زیاتې به نه خورې نه بس راشه چې راغبه چې څونه خوړی شي هغه وخوره باب قول الله دا باب دی د دې قول د الله وهو الد الخصام خصام منه دی جګړالو بس هر وخت کې جګړې او الد معنی کوي سخ جګړالو الد معنی سخ د ځنې خلکو داسې مه کوي ټول عمر یې په تحصیلونو کې بس مقدمي او مقدمي او مقدمي او مقدمي هغه د شپې سوجونه کوي چې چا باندې به زه درخواست کوم ټولو دغه یې دایي یو باندې سره لانجه او د بل سره لانجه او د بل سره لانجه اکثر تاسو ګورئ د دې سړي اخري عمر بې برکتې رسول الله د دې نه سخت منې فرمایلې ده ډېر مجبوري نه راغلې د چا سره کیسونه مه کوئ در ګزار والکوې چې مجبوره شي هغه بیا مجبوره باب قول الله تعالی دا باب دې د دې قول الله هغه منافق نو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو هغه یو غټ منافق او اخنس دا تک سور بدن او خیسته او چې رسول الله ته به راغی نو داسې خوږې خوږې خبرې چې پیغمبر علیه السلام به تعجب کې واچو چې دا څنګه مخلص دی لیکن دننه غټ به ایمان او غټ مفسد و هغه نو دی وی وهو او دغه منافق چې دی الد الخصام دا سخت جګړالو دی معلومیږي دا خبره چې د منافق قرآن مجید بد بیانی نو یو دا بد بیان کړی چې دا جګړالو دی او سخت جګړالو دی نو دا کار ښه نه دی خصام دغه ته وایي ښه جګړه کوونکی خو دا جګړه کوونکی نه چې دا په ډنګونه راوالی نه دا زما دی او ته وی زما دی او زه یم زما دی او ته وی زما دی دا حضرت عشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرمایل ان ابغض الرجال بشک ډیر مبغوز د سړو په مؤمنانو کې اسی کافر الله ته ډیر مبغوز دی خو په مؤمنانو کې مبغوز سړی چې هغه الله ته هغه څوک دی الالدو هغه څه دی الالدو الخصم د خصم معنا کوي ډیر جګړه کوونکی داسې غره مبالغې ده او الد منه ډیر سخ ډیر جګړه کوونکی سخ ډیر جګړه کوونکی بس هر وخت کې جګړې هر وخت کې جګړې هر وخت جګړې خلکو به کوز وی و یلکه د ځانه نیک عمل مه جوړوه. کوز یو سړی و ټول عمر یې په دا دغه کې و په وو کې و په دې کې و. آخر الله دونه خوار او ذلیل کړ چې هغه اولاد هم بیا پیدا نه شو، همدقسې مړ شو چې څه و هغه ته هر څه دغه شو پاتې شو. هغه تره زامن یې راغله، هغه هر څه ته واخېست. باب و اسم من، دا باب دی د ګناه د هغې چا خاصمه چې هغه جګړه کوي. فی باطل پناهک و هو یعلمه، او حال لا دی چې دی پی علم دی. لکه دا د امام بخاری دا مسله کوي، که نور څوک مني او که نه مني تاسې ومني، خپلو ملګرو ته هم وایې په ناحقه باندې په چا باندې درخواست مه کوئ چې ښه پوهېږي چې دا زما حق نه دی. هسې د تنګولو دپاره او بیا خاص کر دا پښتانه نه دي، او بیا د دې ځای خلک ګورې دا په دې ډېر زیات خفه کېږي. په دې ځای کې چې په حقه پې درخواست دی او کوم پرې خفه کېږي، نو لا چې په ناحقه پې درخواست وکړي او بیا دغه ته عدالت ته ځي او لانجې دغه کوي او وکیلان نیسي او غوبل دغه کوي، دا سخته ګناه ده. نو وایي اسم من، ګناه د هغه چا خاصمه چې هغه جګړه کوي. فی باطل پناهک، حق دې نشته او ته خالي جګړه کوي، وایي زه مړه څه خو به وشي. و هو یعلمه، او حال لا دی چې دی پې پوهېږي چې زه ناحقه یم، دا شی زما نه دی، او بیا هم دی په هغې کې درخواستونه کوي او جګړې کوي، دا دغه دی نه چیز دغه دی. ډېر ښکلی سند دی. ام سلمه دا د رسول الله بیبی ده ښه، د دې نوم دی هندون، هند، او د پلار نوم یې دی ابی امیه، هند بنت ابی امیه. دا مخکې په یو بل سړي واده وه، د هغه نوم هغه ته وایي ابو سلمه، خپل نوم یې دی عبدالله ابن اسد. ډېر بزرګ سړی وه، بله ورځ تاسو ویلي وو. بیا چې هغه مړ شو نو بیا د دې نکاح وشو د ابو سلمه سره، مدلی خیان لري. اوس چې کله د ام سلمې نکاح د رسول الله سره وشو، نو د دې واړه واړه بچیان وو، بچیان لور یې وه، هغه هم د پیغمبر علیه السلام په کور کې لویدل. په هغه بچو کې یو وه زینب، زینب د دې نومو پلار وله بره ایښی و، بره. پیغمبر علیه السلام دا خوښه نه وه، نو هغې وله بیا دغه کېښود زینب. دا زینب بیا غټه شوه، نو دا زینب به بیا پاسېده د مور نه به روایت کو، او مور به پاسېده د رسول الله نه به روایت کو. نو دا هغه وایي زینب وایي ان امها، چې یقینا د دې مور ځان ښیي زما مور. ام سلیم، چې هغه ام سلیم ده زوج نبی صلی الله علیه وسلم، چې هغه بیبی ده د پیغمبر علیه السلام، زما مور ام سلمه چې د رسول الله محترمه بیبی ده، اخبرتها، هغې خبر ورکړی دی د لور له زینب له، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه السلام نه، انه سمع خصومتن، چې رسول الله واورېده جګړه، بی باب حجرته، په دروازه د خپل کور، د کور مخې ته رسول الله د یو دو کسانو سره جګړه وه. یو وی دا شی زما دی ته ناحقه یې، بل وی نه دا زما دی ته ناحقه یې. غالبا فیصلې راوړې و رسول الله له چې دې راله فیصله وکړي. بی باب حجرته، په دروازه د کور دده کې، فخرج الیهم، نو رسول الله راووته دوی ته، نو اوس وله تعلیم ورکوي. هلکه یو خیال کوې، ماله چې مقدمه راوړې کیس، کله نا کله به یو سړی داسې چا چالاکي، هغه بل سړی په خبرو نه پوهېږي، هغه به د چالاکۍ د وجې نه صفا صفا خبرې بیان کړي او دلیل به بیان کړي. رسول الله وی ما باغا دوکه کی زبا ویم چې واقع داده ده هغه بل سړی خبرې نشي کولی زبا ولا فیصله کم چې داستا شو ځکه چې عدالت خو دلیلو ته ګوري یو سړی به د خولې نه چالا کی هغه به دلیل بیانی بیانی به بیانی به هغه بل به ساده یې هغه به دلیل نشي بیانولی زه به ویم زه دا خبره دا شی ده ده دی او په منځ کې ستا نی نو چې ما درته ووایې دا ستا دی او ستا نی ګورې دا زما په درکولو تاله دغه کیږي نه حلالیږي نه د دې وجه نه ګورې شي ته چې ګورې دا زما دی او که زما نه دی او چې ستا نی نو ګورې بیا پې دغه مه کوئ مقدمې مه کوئ او بل چې کیس کوئ کیس نو ګورې داسې کوئ چې فیصله داسې چې وړی چاله داسې وایه چې فیصلې والا ته دا وایه چې مونږ او دې سره نه پوهېږو چې دا زما دی او که دا زما دی دا زما دی که زما نه دی نو چې هغه دله فیصله وکړي نو بیا به دا نه وایي وای زما شی دی پلاني له ورکه نو هلکه چې ستا و نو بیا دې ما له فیصله ولې راوړله بل زه دې خپلو ملګرو ته وایم مونږ خلک بیا ملامتوي هلته فیصلې مه کوئ ښه پوه شوې دي شکر دی الحمدلله هدایه م ویلې ده یو ځل مې دې شاګردانو ته م ویلې ده دا م نه چې پې نه پوهېږو لیکن چې څوک دغه راوړي وایي نه پوهېږو دې وطن کې فیصلې مه کوئ حضرت امین ګواه دی زما په دې شاګردانو کې بل ورځ یو سړی راغی زموږ د دې شاګردانو فیصلې کوي هغه کوي فیصلې او هغه بلی وغروله هغه چې زه خفه شوم چې خدای دی ولې داسې په دښمنۍ یې واړولو او داسې وکړو داسې وکړو حضرت امینه ته وې که نه وي چې هغه دا فیصلې کوي بل راغی بل راغی بل راغی هلکه دا مه کوئ دا فیصلې نه دله چل درځي اوس که د نه تپوس وکړم نه درځي نو ولې په ناحقه فیصلې کوئ ابل راز راغی چې مال ابل کس راته وی چې مال راغی دا جرګه بدله زه وکړم لکه پرې دې په ارام کینې دا څه کوئ پردې د چا د دنیا دپاره خپل آخرت ولې تباه کوئ مه کوئ او نه دا خلک منی او نه پې تاسو پوهېږئ په فیصلو نو څنګه شو فقال رسول الله وتوي چې دا وګوره خیال کوي د دماغو نه د وباسي چې بس دا شیخ مال په فیصله کې رسول الله را کړی دی الکه زما په فیصله باندې دا تاله نه دغه کیږي چې دا شیستانی او ته ما دوکه کې او د چالاکې خبرې وکې یا د ستا وکیل ډېر تکړه دی وی مونږ وایي زما وکیل ډېر تکړه و نو چې تا وکیل تکړه و د هغه بل وکیل کمزور یو دا فیصله وشوه نو ولی تاله حلال شو انما انا زه چې یم بشر زه خو انسان یم رسول الله وی و انه یاتینی الخصم او راځي ما ته خصم هغه یو کیس والا یو جګړه کوونکی راشي فلعل بعضکم شاید چې بعض ستاسو ان یکون ابلغ هغه وی ډیر بلیغ من بعضن د بعضونه بلاغت دی ته وی چې خپل مضمون صفا په ښایسته الفاظو ووی نو دا سړی چې دا خپل مضمون په ښایسته الفاظو باندې ووی دا په زړه نه نوځي زمیندارو له چې ورشي چې دا شی ماما ستا دی وی او وی ولې نو بیا هغه غریب څه نشي ویلی وار پارې خطایي او دا زنه چالاکی نو هغه به پردې شی به دغه کي نو دا زما پلار داسې کار کوو دا زما پلار داسې کوو دا ما ته پلاني پټواري ویلي و دا چالاکی به شروع کی نو بای سړی به چالاکی بای سړی به په خبرو نه پوهېږي زما عدالت ته به راشي چې زه ته پوښتنه وکړم هغه یو سړی دلیل نشي بیانولی هغه بله بیانولی شي نو زه به دا ګمان وکړم چې حق د ده دی ځکه دې دلیل بیانوي منځ کې به د ده نه فلعل بعضكم شاید چې بعض ستاسو ان یکون هغه به وي ابلغ ډیر بلیغ من بعضن د بعضونه فاحسبو زه به ګمان وکم چې دا ډېر کنه دا دلیل بیانې زه به ګمان وکم چې انه قد صدقه چې دا رښتونه دی دا ده رښتیا ویلي دي و اقضی له او زه به فیصله وکم له هغه ته بذالکه ده دی لیکن دا واورې چې زه چا دوکه کړم او ما سره څوک چالاکي وکړي او هغه بل غریب ساده یي او شی د دنیا او زه یې ورکم ګوره عدالت یې وله ورکړي نو دا د ده کېږي نه فمن قضیت له بحق چا ته چې ما فیصله وکړه د یو حق بحق مسلم د حق د مسلمان او دا د ده په حقیقت کې نی فانما هی قطعت بېشکه دا یو ټوکړه ده من النار د اور اوس د اور ټوکړه ده که الې واخله او که نه الې میله فلیاخذها نو دې دې دا والي که اور ته تیاري او فلیترکها یا دې پرېږدي بس دې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم وفقنا لما تحب